Teraz za 1599. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś konferencja prasowa po katastrofie w Radomiu. Zginął jeden z najlepszych polskich pilotów F-16. To już ostatni weekend wakacji. Policja zapowiada wzmożone kontrole. Na pokaz mody etycznej i zrównoważonej zaprasza Fundacja Kraina, a szczegóły w tym serwisie. Śledztwo po katastrofie myśliwca F-16 na lotnisku w Radomiu prowadzą prokuratura, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Żandarmeria Wojskowa. Wczoraj podczas treningu przed pokazami zginął pilot major Maciej Slap-Krakowian. Był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 w Polsce. Tuż po wypadku w Radomiu pojawili się dowódcy wojskowi, szef MON i przedstawiciel prezydenta. To jest trauma dla całego naszego środowiska. Mówił inspektor sił powietrznych Ireneusz Nowak. Maciek był nie tylko świetnym pilotem, miał ogromny potencjał. Widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Generał dywizji Adam Rzeczkowski z BBN. Przekazuje wyrazy współczucia, kondolencje rodzinie, bliskim, całej społeczności żołnierskiej, wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. Kondolencje złożył też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnił, że służby badają okoliczności wypadku. Działa Żandarmeria Wojskowa, działa prokuratura, Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Wszystkie procedury zostały uruchomione, wszystkie służby zostały użyte według określonych procedur. Dziś spodziewana jest konferencja prokuratury na temat prowadzonych w sprawie czynności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 3 osoby zginęły w wypadku w Sierczy w Małopolsce. Auto spłonęło, mówi Hubert Ciepły, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pojazd natychmiast stanął w płomieniach. Działania strażaków polegały na ugaszeniu pojazdu osobowego. Niestety wewnątrz po ugaszeniu ujawniliśmy 3 ofiary śmiertelne. Przed nami ostatni weekend wakacji. Kierowcy powinni spodziewać się więcej policyjnych kontroli. Trzeba brać pod uwagę wzmożony ruch na wielu trasach, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Rozwaga, brak pośpiechu, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego są gwarancją bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników. Policjanci będą kontrolować prędkość pojazdów, sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz reagować na nieprawidłowe zachowania na drodze. No a na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem w szkołach trwają ostatnie przygotowania. Na przykład w szkole podstawowej na Warszawskiej Woli wyremontowano salę dla najmłodszych klas. Trwa urządzanie strefy aktywności na zewnątrz, opowiada dyrektor Tomasz Ziewiec. Na korytarzu stoją jeszcze meble szkolne, są to tutaj półki, szafki, to wszystko ma swoje dźwięki, rolety, które zostały... Na zewnątrz budynku widzę jeszcze rusztowania. Ostatnie wykończeniowe prace malarskie na ścianie, którą tutaj widzimy. Zawisną tu 3 kosze do koszykówki. Postawimy obok skrzynię z piłkami, żeby uczniowie nie musieli przynosić ze sobą z domu. A rok szkolny zacznie się w poniedziałek i potrwa do 26 czerwca. Demografia i kłopoty finansowe. Tym zarząd szpitala w Jarocinie tłumaczy konieczność redukcji etatów. Pracę ma stracić 16 pielęgniarek i położnych. Personel oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego protestuje. Zdaniem załogi może to doprowadzić do wygaszenia oddziałów, mówią kierownik oddziału ginekologii Miłosz Matuszczak i oddziałowa położna Iga Bambrowicz. Cały czas właściwie jest chaos informacyjny. To, co mamy uzgodnione na przykład z zarządem szpitala, to powiedzmy za kilka dni już nie obowiązuje. Jest totalna redukcja zatrudnienia, jeżeli chodzi o położne. W związku z tym, jaka jest dzisiaj sytuacja, to nie potrafię powiedzieć. Moja żona się ciągle zmienia. Jeżeli dziewczyny dostały wypowiedzenia i nie podejmą pracy w charakterze, jaki jest proponowany, czyli kontrakt bądź zlecenie, no to nie ma możliwości ułożenia tego grafiku. Na długi szpitala sięgają 5 milionów złotych. Na pokaz mody etycznej i zrównoważonej zaprasza jutro na warszawską Pragę Fundacja Kraina. Na wybiegu zostaną zaprezentowane stroje projektantów z Polski, Ukrainy i Białorusi. To nie tylko moda, to część myślenia o odpowiedzialnym społeczeństwie, mówiła w rozmowie w Trójce prezeska Fundacji Agata Kozak. Jeśli mówimy również o modzie w tym społeczeństwie, ona musi być odpowiedzialna w dzisiejszych czasach. Nie ma po prostu opcji, że nie. W związku z tym wszystkie projekty projektantów zostały przygotowane z materiałów z drugiego obiegu. Nic nie kupowaliśmy, wszystko już zostało wyprodukowane, tylko też pięknie przerobione, przetworzone przez mózgi, serca i kreatywność twórców. A cała rozmowa z prezeską Fundacji Kraina na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Klimat. Przybywa ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną. Na mapie IMGW jest ich już 80. Dotyczą prawie całego kraju z wyjątkiem Pomorza. Wodowskaz na Wiśle przy warszawskich bulwarach pokazuje ledwie 6 cm, a prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. W ostatnich miesiącach trudno było wierzyć w dobry występ polskich koszykarzy na Eurobaskecie w Katowicach. Po wczorajsze wygranie ze Słowenią 105-95 wiara w Mateusza Ponitkę i jego kolegów na pewno wróciła. Za każdym razem, kiedy gdzieś tam odchodziliśmy, oni dobijali do nas. To jest zespół wysokiej klasy, byli mistrzowie Europy, Luka, jeden z najlepszych zawodników na świecie. No ale brakuje mu na pewno wsparcia. W każdym razie my mieliśmy swój plan, trzymaliśmy się tego planu. Myślę, że każdy uwierzył w to, co sobie założyliśmy i dzięki temu dzisiaj mamy pierwszą wygraną na Eurobaskecie. Wspomniany przez Mateusza Ponitkę Luka to Luka Doncic z Lakersów. Jutro o 20.30 również w Spodku zagramy z Izraelem. Troje polskich tenisistów awansowało do trzeciej rundy US Open. Iga Świątek nie bez problemów uporała się z Holenderką Suzanne Lammens 6-1, 4-6 i 6-4. W jej ślady poszła Magdalena Frank, wygrawszy z Amerykanką Peyton Stearns 6-7, 6-3 i 6-2. Niesamowity bój stoczył Kamil Majchrzak, który wrócił zza światów ze stanu 0-2, by wygrać w 5 setach trwających ponad 4,5 godziny z Karenem Khachanovem 2-6, 6-7 i tu nabrał wiatru w żagle 6-4, 7-5 i 7-6 w super tiebreaku 10-5. Rzadko się wygrywa takie sety. Obroniłem 5 piłek meczowych, obroniłem mnóstwo breakpointów, odrobiłem stratę przełamania, wygrałem w super tiebreaku. Jestem wyjątkowo szczęśliwy, że wygrałem to spotkanie, że wytrzymałem fizycznie, że wytrzymałem mentalnie i że w takich okolicznościach udało mi się sięgnąć po zwycięstwo. O czwartą rundę Kamil Majchrzak zagra ze Szwajcarem Leandro Riedim, Frank z Amerykanką Coco Gauff, a rywalką Świątek będzie Anna Kalińskaja. Lech Poznań zagra w Lidze Konferencji. Kolejorz wygrał w meczu o honor z Genkiem 2-1, ale przed tygodniem sromotnie przegrał i miękko ląduje tam, gdzie Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Legia po dramatycznym meczu zakończonym dogrywką i remisem 3-3 wyeliminowała Hibernians Edynburg. Raków Częstochowa pokonał dwa razy Kyrgyzstan z Bułgarii 1-0 i wczoraj 2-1. Jadze wystarczył wczoraj remis 1-1. Przed tygodniem wygrała z Dynamo Tirana 3-0. Dziś lekka atletyka na dalszym planie. Natalia Bukowiecka, 8 na 400 metrów podczas kończącego sezon diamentowej ligi meetingu w Curychu. Polka uzyskała czas 51 sekund i 6 setnych. Dla porównania zwyciężyła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Nasser z wynikiem 48 sekund 70 setnych. Na formę Natalii czekamy do Mistrzostw Świata, które w Tokio już niebawem. Na wschodzie słonecznie, poza tym więcej chmur, okresami przelotny deszcz i burze. Na zachodzie dziś 20-22 stopnie, w centrum 27, a na wschodzie znowu upał nawet 33 stopnie. Autopromocja. Gigant polskiego oraz światowego kina, autor wciąż ważnych i aktualnych filmów. Do jego twórczości wrócimy podczas festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. W programie wydarzenia krótkie metraże konkursowe, najnowsze kino polskie, ale też obszerna sekcja czeska. No a przede wszystkim wiele nawiązań do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Przyjaciele i współpracownicy reżysera będą moimi gośćmi w dzisiejszej audycji trójkowo-filmowo po 12 oraz w jutrzejszej Wszystko Wszędzie Teraz po 14. Zapraszam z Sokołowska, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

No i jak państwo widzą sytuację finansów publicznych, no i sposób, w jaki rząd próbuje sobie z tym tematem radzić? Panie redaktorze, zanim przejdziemy do sytuacji finansów publicznych, to ja bym chciała powiedzieć, że jestem rozczarowana, że pan porzuca trójkę. Jak to będzie bez pana? Pani profesor, jest mi bardzo miło. Dlaczego pan... No, naprawdę szkoda, że pan porzuca trójkę. To grzech. Pani profesor, jest mi niezmiernie miło. Jestem aż zażenowany i zawstydzony. I na pewno na taki moment pożegnania jeszcze sobie pozwolimy z państwem słuchaczami pod koniec tej audycji. To obiecuję. A co do budżetu, no to rzeczywiście budżet trudny i wydatki zbliżają się do biliona. Przekroczyły 900 miliardów. Wydatki budżetu państwa zbliżają się do biliona, proszę, biliona. Więc to jest duży problem, duże wydatki i wpływy nie nadążają za wydatkami. I równocześnie mamy obciążenie, no ze względu na sytuację geopolityczną, ze względu na fatalną sytuację w Ukrainie, trwającą wciąż wojnę, i zagrożenia, jakie z tego wynikają dla nas jako kraju. Mamy to obciążenie budżetu kwotą 200 miliardów złotych na zbrojenia. Czyli to jest bardzo duże obciążenie, ale trudno zakwestionować tego typu wydatki w obecnej sytuacji. Tym niemniej ja jako naukowiec ciągle mi serce krwawi, jak patrzę, ile miliardów idzie na zbrojenia i co to by było, gdyby to przeszło na naukę na przykład. Nie wszystko, a przynajmniej część tego. No miejmy nadzieję, że dożyjemy takich czasów, kiedy już uzbrojeni po zęby będziemy, pokój będzie kwitł, no ale na naukę oczywiście te pieniądze zawsze też powinny się znajdować. Jesteśmy rzeczywiście tym krajem NATO, który w stosunku do PKB daje najwięcej, wykłada na zbrojenia. No ale czy to jest argument na wszystko? Czy można powiedzieć, zbroimy się, więc finanse publiczne mogą się rozłazić po prostu jak stary ciuch? No i właśnie tu jest ten problem, bo o ile byśmy wydawali w przyszłym roku 4,8% w relacji do PKB, tego co jest zaprognozowane przez Ministerstwo Finansów, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, dosyć racjonalnie, tak, w granicach 3,5%, i te założenia też budżetowe w sensie makroekonomicznym, wysokości inflacji, wysokości wzrostu są o wiele bardziej zgodne z tym, jaki jest konsensus ekonomistów dzisiaj, niż na przykład w zeszłym roku. I to jest jeden z tych powodów, dla których w tym roku budżet nie spina się pod względem przychodów i wydatków i ten deficyt jest większy, bo Ministerstwo Finansów było bardzo optymistyczne co do wzrostu PKB i też przeszacowało wysokość średnioroczną inflacji i wpływów z VAT-u z tego powodu. I ten budżet pod tym względem jest lepiej skonstruowany. Natomiast pamiętajmy, że sama wartość deficytu sięgającego 6,6% w relacji do PKB, czyli rosnącego w stosunku do 2025, czy utrzymującego na zbliżonym poziomie co do 2025 roku, zakłada właśnie podwyżkę podatków, a wiadomo już, że prezydent zawetuje część przynajmniej z tych proponowanych rozwiązań przez rząd, czyli ten budżet prognozowany czy zaprojektowany teraz na przyszły rok jest bardzo wirtualny, bo ten deficyt wiadomo, że będzie większy, czyli będzie bliższy 300 miliardom złotych w przyszłym roku ze względu na niezrealizowane dochody, które do tej ustawy budżetowej są gdzieś przewidziane. Chociaż wejdę panu w słowo, bo to ważny moment, jest pan akurat bankowcem, no i tutaj ten podatek bankowy to jest taki chyba największe źródło ewentualnie tych wpływów do budżetu, jakby zostawić no, z akcyzą czy z podatkiem cukrowym, to jednak bez porównania. No i były premier Mateusz Morawiecki nawet namawia obecne Ministerstwo Finansów, panowie, zróbcie ten podatek na poważnie, a nie na takie jakieś waciki. No więc może Ministerstwo Finansów da się przekonać i banki zostaną obłożone jakimś poważnym podatkiem, a prezydent może nawet i by tego nie zawetował. Znaczy, nie chcę nikogo tutaj zanudzać dyskusją o tym, jak powinny być opodatkowane banki w Polsce, bo banki płacą jeszcze dodatkowy podatek bankowy, oprócz zwykłych podatków, nie mogą sobie odliczać w koszty VAT-u, tak jak część działalności gospodarczych w Polsce. Pewnie warto by było o tym coś wprowadzić, może modyfikując podatek bankowy, podnieść stawki CIT-u, tak jest też w innych krajach, krótkookresowo ze względu na wyższe zyski związane z stopami procentowymi na podwyższonym poziomie ustalanymi przez Narodowy Bank Polski czy Radę Polityki Pieniężnej? Na pewno tak. Natomiast co do samego budżetu, warto się zastanowić, no jak go konstruujemy, skoro przewidujemy dodatkowe wpływy, których wiemy, że nie będzie. Będziemy mieli z tego powodu negatywne zaskoczenie w tym projekcie ustawy budżetowej. No i skoro wydajemy tak duże, na co zwróciła uwagę pani profesor, prawie 50% w relacji do PKB wynoszą dzisiaj wydatki państwa polskiego. To jest więcej niż przeciętna w Unii Europejskiej. A jednocześnie dochody sięgają tam 43% w relacji do PKB. Stąd ta 6-ponadprocentowa luka w przychodach i wydatkach w ciągu roku. Jest to kwestia do zastanowienia, bo to nie są same tylko i wyłącznie wydatki wojskowe. Czy nie da się zrobić jakiegoś bardziej dogłębnego przeglądu wydatków, które ponosi państwo polskie? Bo konsolidacja fiskalna, czyli to uszczelnienie systemu podatkowego, czy też zmniejszenie wydatków w przyszłym roku sięga tylko 2,7 miliardów złotych, czyli gdzieś w resorcie kultury, nie wiem, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i w innych liniowych instytucjach nastąpiły i nastąpią cięcia na poziomie 2,7 miliarda złotych. Nie jest to dużo w porównaniu z tymi innymi kwotami, a pewnie przy pomocy, nie wiem, Funduszu Walutowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy OECD udałoby się zrobić taki przegląd, który by pokazywał, które z tych wydatków dokonywanych przez państwo nie są aż tak efektywne. I wreszcie sam argument wydawania 4,8% na wojsko też jest problematyczny, bo to dużo idzie, ale w transferach zagranicznych, czyli my importujemy i płacimy w naszym bilansie płatniczym, to nam de facto pomniejsza wzrost gospodarczy. Gdybyśmy część tych pieniędzy wydawali na wojsko, ale w Polsce, produkowali amunicję, wydawali więcej na innowacje w wojsku, a te wydatki na innowacje sięgają zaledwie 12% całej sumy wydatków wojskowych, no to by mniej można byłoby się martwić tak dużą sumą, niż to, że my po prostu importujemy sprzęt wojskowy, który no, negatywnie wpływa na bilans płatniczy naszego kraju. Ale to, co pan prezes Arak powiedział, to odnosi się do... powinno się odnosić do wszystkich wydatków budżetowych. Taki przegląd właśnie. To jest zresztą tak, tego tak brakuje, takiej bardzo wnikliwej analizy tego, na co te wydatki są przeznaczone. Oczywiście są tytuły, ile jakie instytucje otrzymują, ale nie ma szczegółowej analizy pod kątem efektywności, racjonalności i prorozwojowości wydatków. To już Galbraith w swoich kilku publikacjach mówił, że sam dług nie jest niczym złym. Istotne jest, na co się zadłużamy, istotne jest, na co z czego ten deficyt wynika. Bo jeżeli ten deficyt jest przeznaczony na inwestycje, deficyt wynika z tego, że zwiększamy inwestycje rozwojowe, to należy pochwalić za taki deficyt. Natomiast deficyt, który oznacza, że przejadamy albo też przekazujemy to gdzie indziej, transferujemy do innych krajów, no to oczywiście to jest szkodliwe. Ale tym niemniej to, że musimy wydawać dużo na zbrojenia, na obronność. Pytanie, czy trzeba rzeczywiście odnotowywać je w deficycie? Pojawiały się przecież takie pomysły, żeby po prostu tego nie uwzględniać, bo to są pewne wydatki, które momencie są matkę. Ale to nie zmienia faktu, że to jest deficyt. Ale to jest, to ciągle przypomina tę taką znaną frazę, że świat jest bogaty w geniusz, a ubogi w mądrość. Gdyby świat był mądry, nie byłoby wojen, niestety. Mamy do czynienia z tym deficytem mądrości. Tak, a że jeszcze przed tym uwzględnianiem wydatków wojskowych, to jest taki bardzo niebezpieczny arbitraż, który można by było otworzyć, bo wydatki na cyberbezpieczeństwo, na przykład policji, czy to są wydatki na obronność, czy nie? No i na przykład we Włoszech są. Wydatki na Krajową Administrację Skarbową, która ma prawo do korzystania z broni długiej. Czy to są wydatki wojskowe i militarne, czy no, jednak cywilne? Poszczególne kraje potrafią być bardzo kreatywne, jak chodzi dokładnie o księgowość. Tak, więc tu jest tak, że my potrafili byśmy pewnie zapisać i się, zresztą liczymy świadczenia społeczne dla wojskowych jako wydatki wojskowe. Więc system emerytalny jest doliczony do tych 4,8% dla wojskowych. Mieliśmy tendencję, żeby chować tam wszystko. Dokładnie tak. Więc też to nie jest dobre. To na to też zwraca uwagę reforma finansowania wojska w NATO, czyli to, że będziemy mieli limity 3,5% na wydatki wojskowe i 1,5% w celach NATO na wydatki cywilne o charakterze wojskowym, oznacza, że kraje takie jak Włochy albo Polska będą musiały pokazywać, ile realnie wydajemy na sprzęt wojskowy, a wiemy, że to jest tylko połowa tej sumy, a ile na inne i pozostałe elementy, które też nie są żołdem dla tych żołnierzy. Ja jestem ciekaw, jak to będzie się układało w kolejnych tygodniach, bo dopiero zaczęliśmy rozmowę o przyszłorocznym budżecie państwa, jeszcze wiele wydarzeń przed nami. No a ja zastanawiam się, czy agencje ratingowe prędzej czy później zaczną na to może patrzeć kosym okiem, co jak wygląda deficyt w Polsce. Na razie jednak te ratingi zostają jeszcze bez zmian, czyli inwestorzy patrzą na nas z jakąś wyrozumiałością chyba. Jesienią będziemy mieli przegląd dokonany przez wszystkie trzy agencje ratingowe i zobaczymy, co one powiedzą, widząc te dane. Widząc najprawdopodobniej nowelizację ustawy budżetowej tegorocznej i czy perspektywa nadal będzie ta sama, czyli pozytywna dla Polski. Jeszcze w temacie sporu rządu z prezydentem, tych weto, których tyle teraz słyszymy też w kontekście właśnie nakładania nowych podatków na kolejne branże. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę przedłużającą wsparcie dla obywateli Ukrainy. W zamian złożył w Sejmie własny projekt, który obejmie opieką zdrowotną i zasiłkami na dzieci wyłącznie Ukraińców, którzy pracują i płacą podatki w naszym kraju. No i pytanie, czy to jest podejście sprawiedliwe, czy jednak cios w naszą gospodarkę, pani profesor? To jest bardzo, bardzo trudna sprawa i ona będzie jeszcze się, wiele będzie na ten temat dyskusji i analiz, ponieważ w gruncie rzeczy te wydatki na 800 plus na dzieci ukraińskie nie są duże i nie jest to jakaś kwota, która, tylko tutaj chodzi o to, że zarówno ZUS, a jak i także inne instytucje zauważyły zjawiska nadużywania tego przepisu przez Ukraińców. Znaczy około ZUS szacuje stopień nadużyć na około 7%. 7%, czyli to nie jest 70%, tylko 7%, więc nie jest tego tak dużo. Tym niemniej na pewno występują takie przypadki, które są niewykryte albo niewykrywalne. W każdym razie ZUS zauważa, że są fikcyjne rodziny, które w ogóle ich tu w Polsce w gruncie rzeczy nie ma, pobierają zasiłki i równocześnie taka turystyka, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, po to, żeby korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, bo one są dostępne dla wszystkich Ukraińców, bez względu na to, czy ktoś pracuje, czy ktoś płaci składki ubezpieczeniowe, czy nie. I to nie jest przypadek, że różne analizy czy różne badania opinii publicznej wskazują, że od 70% do ponad 80% osób pytanych o to, czy tego typu rygory trzeba wprowadzić, opowiada się na tak. To znaczy, że te nieprawidłowości są zauważalne. I nawet jeżeli to jest niewielka, nie taka duża kwota, to od strony moralnej, od strony poczucia sprawiedliwości społecznej, no jest to przez wielu Polaków odbierane negatywnie. I teraz problem, czy trzeba odebrać 800+, czy też zwiększyć nadzór nad sposobem wypłacania. Ja tego nie wiem, ale na pewno jest to problem. Stąd pewnie weto prezydenta. To pytanie może właśnie skierujmy do Piotra Araka. No właśnie, może trzeba byłoby lepiej to kontrolować. No tylko sentyment jest dosyć jasny i główni kandydaci na urząd prezydenta w Polsce mówili o tym, że od początku tego roku, o tym, że należy zmienić te zasady przyznawania świadczeń dla osób, które imigrują do Polski. Ta I dyskusja... zgodził się z tym premier, który powiedział, że rząd błyskawicznie podejmie temat. Tak, więc wydawało się, że ta decyzja już gdzieś niejako zapadła, więc społeczeństwo jest raczej za, żeby tego typu zmiany zaszły. I tu też trzeba pamiętać o tym, że to jest, co jest, nie wiem, moralnie medialnie właściwe versus to, czego oczekuje społeczeństwo i jakie są nadużycia w systemie. No i jeżeli to ma być rozwiązanie, które akceptuje większość społeczeństwa, no to musimy się liczyć z tym, że coś takiego powinno zostać wprowadzone, bo błędy w systemach świadczeń społecznych państw europejskich w przeszłości były dokonane. I ten problem o tym, że bardzo dużo nieeuropejskich imigrantów do Niemiec, do Holandii, Szwecji czy państw skandynawskich żyje ze świadczeń społecznych przyznawanych, świadczeń rodzinnych, które są przyznawane dosyć hojnie w tych krajach i te wskaźniki aktywności zawodowej, zwłaszcza wśród kobiet, są bardzo niskie, powoduje, że ta debata się toczy, natomiast raz przyznanych świadczeń po prostu tam odebrać się nie chce. I Polska chyba wcześniej chce, ucząc się na tych błędach, te problemy rozwiązać. Natomiast ja zwrócę uwagę na jeden podstawowy problem z tym. To znaczy to, że ta ustawa została zawetowana, ale to oznacza, że od 1 października bez tej samej ustawy pomocowej dla całej grupy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu wojny w 2022 roku, nie działa. Czyli te osoby muszą zalegalizować swój pobyt w sposób inny, wynikający z polskiego prawodawstwa, od 1 października 2025 roku. Czyli mamy taką lukę prawną, w której urzędy pracy, urzędy wojewódzkie będą zalane przez kilkaset tysięcy osób, które chcą pozostać w Polsce, albo też zdecydują się pójść do szarej strefy, albo będą decydować się na emigrację, czyli wyjazd do innego kraju niż Polska, gdzie tych problemów związanych ze statusem nie ma. I no, istotne i jest, żeby... A tu się by otworzył cały temat, czy właśnie no, zabraknie nam rąk do pracy. Dokładnie. I wypadałoby, żeby po prostu egzekutywa w Polsce, czyli prezydent i rząd szybko ustalili projekt ustawy, który tą kwestię rozwiązuje, a kwestie świadczeń społecznych jakby zostawia gdzieś w innym obszarze, bo to nie on jest kluczowy dla debaty o problemach, nie wiem, polskiego rynku pracy czy polskiej gospodarki. Do tego tematu na pewno nieraz jeszcze będziemy wracać. W Sejmie jest już w lasce marszałkowskiej projekt prezydencki, no i pewnie wokół niego też w najbliższym czasie będzie toczyć się debata. A my teraz posłuchamy piosenki. Yeah. 21 minut pozostało do godziny 10. My słyszymy się cały czas w audycji. Winien i ma. W której niezmiennie goście profesor Elżbieta Mączyńska i dr Piotr Arak. I kolejny temat, to już pewne, amerykański rząd wykupi większościowy pakiet akcji Intela. Technologiczny gigant będzie musiał oddać grant, który dostał w ramach ustawy CHIPS Act, uchwalony jest za prezydenta Joe Bidena. Zamiast tego rząd federalny zainwestuje w spółkę, swoje pieniądze włoży w giganta też japoński SoftBank. Czy to oznacza jakąś zmianę na mapie świata wysokich technologii? No i czy jakoś nas tutaj w Polsce może to dotknąć? Bo na razie Intel podkulił ogon, wycofał się z tej słynnej podwrocławskiej inwestycji. No i z tego go w ostatnim czasie kojarzymy, z kryzysu, który go dotknął. A tu proszę, i rząd jest zainteresowany tym amerykańskim, i kolejne spółki. No i co z tego może wyjść, pani profesor? No ale zgoda Intelu na te 10%, to trochę ja to odbieram pod presją, bo prezes Intelu podpadł panu prezydentowi Trumpowi, zapisał się do niego na rozmowę i następnie w ramach targów utrzymał stanowisko, ale został, no, zgodził, przyjęto ten program 10% przejęcia przez państwo udziału w Intelu, a na horyzoncie jest jeszcze dalsze 5%. Jak przepowiadają doradcy pana prezydenta, to nie koniec, że takie przypadki będą dotyczyć także wielu innych branż. I to trochę jest, no, mnie to przede wszystkim szokuje, że to się dokonuje w kraju, w Stanach Zjednoczonych, w kraju neoliberalnym, w kraju, w którym się ciągle mówiło wcześniej, jeszcze, a pan Arak opisywał to w książce o neoliberalizmie, jakim złem jest udział państwa w gospodarce i jak tego trzeba za wszelką cenę unikać. I w tym sensie, panie redaktorze, pan się żegna z Trójką, ale pana kolega po fachu, pan redaktor Grzegorz Dobiecki, niedawno się pożegnał z jedną ze stacji telewizyjnych, ale na pytanie z własnej nieprzymuszonej woli, czyli podawał różne przyczyny, ale jako pierwszą przyczynę podał to, że świat jest coraz trudniejszy do objaśniania, a eksperci opowiadają, co się wydarzyć nie może, a następnie Trump to robi. Więc to jest, mnie to szokuje, szczerze mówiąc, chociaż uważam, że właśnie to przegięcie neoliberalne poszło za daleko, ale takiego pójścia w tę stronę w takim zakresie się nie spodziewałam, chociaż wojna chipowa jest tutaj uzasadnieniem pewnym. Tak, dobrze, że pani profesor od tej strony na to spogląda, no bo my z polskiej perspektywy na to patrząc, to możemy nie być zszokowani, bo to normalne, że w spółkach Skarbu Państwa bywa różnie, że ogromny udział państwa w ogóle gdzieś w naszej gospodarce jest, no ale właśnie Stany Zjednoczone tym się od nas różnią. I czy to jest faktycznie jakaś nowa odsłona wojny chipowej, panie doktorze? Nowa odsłona... No bo ona trwa, więc to nie jest tak, że to jest jakieś... Może jakieś przegrupowanie u Amerykanów. Raczej przegrupowanie po stronie amerykańskiej i tego, żeby właśnie mieć to się, jak używając języka Nassima Taleba, skórę w grze, czyli skin in the game, no mają udziały w spółce, będą walczyć ze spółkami, których udziały mają chińskie państwo ma i będą w ten sposób toczyć bój w politykę przemysłową. No bo jednak to jest tak, że więc... A Stany Zjednoczone zaczynają korzystać z rozwiązań, które na naszym kontynencie są powszechne, czyli udziału państwa w podstawowych jakichś segmentach gospodarki, które uznajemy za strategiczne. W Niemczech to jest sektor motoryzacyjny, we Francji państwo ma udziały w Renault, Land Bawarii ma udziały w firmach motoryzacyjnych. No jest tak, że po prostu to państwo gdzieś tam zawsze jest obecne po to, żeby pomóc, zapewnić gwarancje, wykorzystać dyplomację, a dyplomację po stronie amerykańskiej, no to już nie trzeba mówić, w jakim stopniu może lewarować się prezydent Stanów Zjednoczonych i spółka, której udziałowcem jest Skarb Państwa Amerykański. Do tej pory to tylko była poczta amerykańska, była jedna jedyna spółka Skarbu Państwa w USA. Przez lata utrzymywana I to w zasadzie tyle. Ale spójrzmy na to z tej perspektywy, że no, czegoś od Europy Amerykanie się uczą. No i do czego to doszło, żeby Europa, ta niedobra, ta fatalnie zarządzana Europa, stała się wzorcem dla Stanów Zjednoczonych. I jak tu objaśniać współczesny świat? No właśnie ciężko. No, znaczy ewidentnie jest tak, że ta wajcha, a propos tego, o czym mówi pani profesor, neoliberalna się przesunęła i przechyliła w stronę interwencjonizmu, kiedy mówimy o polskim budżecie, o tym, że Polska wydaje więcej niż 50% na PKB, kiedy wiemy, że państwa europejskie wydają ogromne sumy na, zwiększają wydatki na obronność, kiedy wiemy, że w Stanach Zjednoczonych także dług w relacji do PKB się powiększa, udział państwa w segmentach gospodarki się zwiększa, udział wpływu Białego Domu, chociażby na decyzje rezerwy federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego się zwiększa i upolitycznienie banków centralnych jest faktem. No i jest tak, że ten taki układ, który znaliśmy przez 30 parę lat, no już nie jest tym punktem odniesienia. No i zobaczymy, kto najlepiej opisze tę zmieniającą się rzeczywistość i jak nazwie te zjawiska, które mamy. No bo to ewidentnie jest sprzeczne z takim credo myślenia, no nie wiem, partii republikańskiej, partii Ronalda Reagana, gdzie prywatne jest lepsze niż państwowe i tak dalej, i tak dalej. Mi się to też w głowie by nie mieściło jeszcze paręnaście lat temu, czy kilka lat temu, a dzisiaj stało się to faktem i będziemy widzieli jeszcze szansę na więcej, bo komisarz do spraw handlu, sekretarz do spraw handlu, czyli minister odpowiedzialny za przemysł, za relacje handlowe w Stanach Zjednoczonych mówi o tym, że to jest początek i może być tak, że w innych spółkach uznawanych za strategiczne przez Stany Zjednoczone ten udział skarbu amerykańskiego się po prostu pojawi. No wśród doradców pana prezydenta dominują protekcjoniści, Navarro na przykład. Któż opisze ten skomplikowany świat? Duch rzeczywiście okaleczony, redaktora... I okaleczony, jak mówi Adam Zagajewski. Skomplikowany i okaleczony. Uzupełniliśmy świat. W takim razie jeszcze redaktora Grzegorza Dobieckiego, jeszcze właśnie o Zagajewskiego, a w takim razie ten temat też wieszamy w tym momencie na haku i przechodzimy do kolejnego, nie mniej skomplikowanego. Bo spada odsetek najbardziej zapracowanych Europejczyków, tych, którzy pracują 49 godzin tygodniowo i więcej, było w zeszłym roku, jak podaje Eurostat, 6,6% w Unii Europejskiej. W Polsce to jest 7%. Największy odsetek tych, którzy są ponad standard zapracowani, to cały czas samozatrudnieni. I tutaj Polska jest wśród liderów. 43% polskich przedsiębiorców pracuje 49 godzin i więcej, a to znaczy, że są za biznesmenami z Grecji, Hiszpanii i Belgii na czwartym miejscu. I też chyba nas nie zdziwi, że zaniżają te statystyki najmłodsi pracownicy. Powinny nas cieszyć takie dane, że młodzi mają inne spojrzenie, że samozatrudnieni pracują najwięcej, bo to ich. Czy może jednak to niedobrze, że państwo na dorobku takie jak Polska idzie tutaj w zgodzie z taką europejską tendencją, żeby zmniejszać, żeby kurczyć, żeby mieć nawet skrócony czas pracy, bo przecież teraz trwają nad tym prace pilotażowe nawet w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani profesor. No ja myślę, że warto te dane o przepracowaniu... Pan doktor coś tam podał, nie wiem, co to jest, bo nie widzę. Ale ja przekazuję dalej, niech sam to powie. Otóż warto te dane skonfrontować z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju. Ja próbowałam to robić i wyraźnie wynika, że im kraj bardziej zacofany, tym więcej obciążony pracą. Mamy bardzo dużo tam krajów w tym rankingu na niskim poziomie rozwoju gospodarczego, które są bardzo przepracowane. Czyli na przykład kraje takie jak Dania, Luksemburg, skandynawskie kraje mają niższe wskaźniki pod tym względem, czyli więcej wypoczywają, mniej pracują. I myślę, że to trzeba łączyć z produktywnością pracy. To, jak wykorzystujemy potencjał nowych technologii, będzie przesądzał o tym, czy czy będziemy coraz bardziej przepracowani, czy nie. Mądre wykorzystywanie nowych technologii umożliwia skracanie czasu pracy. I to jest trend nieodwracalny. Ja wiem, że pracodawcy nie lubią nawet dyskusji o 4-dniowym tygodniu pracy, ale jak popatrzymy na historię tego, co się działo z czasem pracy, no to jest trend historycznie, moim zdaniem, utrwalony i nieodwracalny. Zasłania mi monitor. Nie widziałem, czy pan doktor może książkę Mądrość w pracy położył na blacie. Dokładnie, Chipa Koniego, aczkolwiek ona dotyczy trochę tego, jak wykorzystywać pracowników 50+, czy też osoby, które na rynku pracy są bardzo aktywne, a mają tą bagaż doświadczenia i wiedzy, ale mi chodzi o sam tytuł, to znaczy tego, żeby pracować mądrze, a nie dużo, bo to jest chyba najważniejsze i istota przesłania życiowego, bo rzeczywiście samozatrudnieni według tych danych są jednymi z najbardziej zapracowanych. Ciekawa, jaka grupa z tych osób to są też lekarze. Pamiętajmy, że mamy około ponad 100 tysięcy lekarzy, którzy w większości też pracują na kontraktach jako samozatrudnieni i pewnie tych godzin wyrabiają więcej niż przeciętnie. Natomiast no, to nie jest pewnie model, który będzie się utrzymywał w Polsce długoterminowo, bo my będziemy dostosowywać się do tych standardów europejskich i młodsze pokolenie trochę inaczej podchodzące do tych wymogów pracy będzie do tego podchodzić inaczej. Aczkolwiek, jak spojrzymy sobie na sektor usługowy, gdzie też dominuje samozatrudnienie, no to te biedronki, żabki są jednak otwarte i w weekendy i tak dalej, a po to, żeby mogła być otwarta w niedzielę, no to musi być osoba, która jest właścicielem albo osoba powiązana rodzinnie, żeby ten sklep i czy ten punkt był obsługowy, funkcjonował. Więc w wielu tych obszarach, tak jak na południu Europy, my nadal będziemy widzieli te dłuższe godziny pracy, oby one tylko się przekładały na większą produktywność pracy, o czym mówiła pani profesor, i żeby no, w przyszłości jednak zastanowić się, czy konieczne jest aż tak, żeby ta długa praca nawet wśród samozatrudnionych była, choć, i tu muszę to tylko podkreślić, jeżeli ktoś zakłada w młodym wieku firmę, startup, firmę technologiczną, to on nie będzie pracował 40 godzin w tygodniu, raczej dwukrotność tego, bo tak wygląda moment, w którym się tworzy wartość dodaną i historia większości osób, które odnosiły sukces, niestety oznacza ogromne poświęcenie własnego czasu i czasu rodzinnego. Ja nie wiem, ile pan redaktor pan prezes tygodniowo pracuje, ale czytałam takie dane niedawno z Goldman Sachsa, że tam wielu pracowników, dotyczy to wielu pracowników, sięga tygodniowy wymiar czasu pracy rzeczywisty, nie ustawowy oczywiście, przekracza 70 godzin, proszę państwa. Dane, które stamtąd, te analizy, raport, jaki oglądałam, były dość przerażające. No w sektorze usług profesjonalnych te godziny mogą być bardzo wysokie. Pracowałem w doradztwie, więc mogę potwierdzić. Więc w pracy czas zdarzało mi się wychodzić także poprzedniej w godzinach późnonocnych, więc tak. Bankowość, to jest przyszłość. No ale to jest chyba coś, co warto wziąć z tego tematu. Mądrość w pracy i niech ta mądrość faktycznie nam towarzyszy. Czasami ona nam podpowie pracować więcej, czasami pracować mniej. A przed nami jeszcze temat ostatni na dziś. Polacy szturmują second handy, jak wylicza firma OC&C. W 2029 roku, czyli za 4 lata, co trzecie ubranie Polaka będzie pochodzić z drugiego obiegu. A wartość tej branży w kanale online podwoi się do ponad 3 miliardów euro. Skąd takie wzrosty? Zmieniamy może mądrość konsumentów. Nie tyle mądrość może pracy, ceny. Ile mądrość konsumentów. Mądrość ceny to też pewnie gra rolę. No ale ceny, branie pod uwagę cen, to też jest mądrość. Ale ja z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że sama od dłuższego czasu w ogóle nie kupuję w cudzysłowie ciuchów. Dlatego, że ilekroć idę do sklepu, to widzę fatalną jakość i jednorazowość w gruncie rzeczy. Z kolei te second handy niekiedy mają perełki, jeśli chodzi o jakość, rodzaj, zaprojektowanie i tak dalej. Więc moim zdaniem te second handy, które będą potrafiły odpowiednio zorganizować dostawy do swoich sklepów i sposób wystawiania tych produktów będą się rozwijały dynamicznie i coraz bardziej dynamicznie, dlatego że młodzież coraz bardziej jest uczulona na ekologiczne kwestie i coraz bardziej jest uczulona na racjonalność. W związku z tym wśród młodych ludzi będzie przybywało klientów. Starsi ludzie często mają jakąś, nie powiem odrazę, ale niechęć do second handu. Wolą nowe rzeczy, podczas gdy młodzież właściwie nie ma tego typu problemu i ja widzę istotne perspektywy rozwoju second handu. No i kwitną oczywiście te internetowe, to bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że dokładając do tego, jednak wzrost cen ubrań w ostatnich dwóch latach, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem inflacyjnym, mógł wpłynąć na te zachowania, bo w iluś segmentach rynku, także w Polsce, widzimy popularyzację rozwiązań, chociażby, nie wiem, na przykład używanych rowerów, w których rynek się zwiększa, wchodzą jakieś nowe firmy oferujące tego typu usługi, więc ta sprzedaż produktów, które są używane albo fragmentów jakichś produktów, na przykład, nie wiem, części rowerowych, ale także ubrań. Raz, że wpisuje się w większą świadomość ekologiczną. Dwa, jakość i podążanie za tym, żeby produkty były podobnej jakości. Bo odzież przez lata była jednym z tych produktów, który miał najmniejszą dynamikę wzrostu cen. I na rynkach europejskich widzieliśmy praktycznie stagnację, czy w Stanach Zjednoczonych też, bo nie chcieliśmy za dużo wydawać, więc ten t-shirt, czy cokolwiek miało być bardzo tanie i pomimo wzrostu cen ogółem w gospodarce, to odzież akurat nie drożała. I w ostatnich latach to się zmieniło, bo koszty produkcji istotnie wzrosły, koszty energii i pracy na ostatniej mili też podniosły się. I to powoduje, że część tych produktów może już nie być aż tak atrakcyjna, więc w ogóle też jest mniej promocji w firmach odzieżowych, co powoduje, że możliwe, że część konsumentów sięga właśnie albo po platformy internetowe oferujące sprzedaż używanej odzieży, albo po second handy, które są stacjonarnie dostępne, no bo zwyczajnie w świecie nie ich na to nie stać. Korzystają też na tym polskie firmy, które są w tym dolnym segmencie oferowanych produktów odzieżowych, nieekologicznych, nie używających najbardziej zrównoważonych metod, bym powiedział, produkcji, ale oferujących bardzo tanią odzież także na rynkach Europy Środkowej i to też powoduje, że one są bardzo popularne. Wydaje mi się, że jest jednak coś na rzeczy w tym, że taka przeciętna koszulka jest po prostu droższa dla konsumenta dzisiaj. A już skandalicznie drogie są droga jest odzież dla dzieci. Szanowni Państwo, no i tu musimy postawić kropkę. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panie redaktorze za szansę takiego ostatniego spotkania z panem. I dr Piotr Arek, główny ekonomista Velobanku. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za tę audycję prowadzone przez troszkę. Lata już. Przez kilka ładnych lat tu się spotkaliśmy. Naliczyłem sobie dzisiaj, że ponad 7 lat siadałem przy tym trójkowym mikrofonie. No i pani profesor ma rację, dziś usiadłem po raz ostatni. Oby te kolejne lata nie były chudymi, skoro te były grube. No właśnie to tak jak w kryzysach małżeńskich, 7 lat. Podobno jest takim kryzysowym rokiem, okresem. A potem serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za każde dobre słowo. Państwu, słuchaczom, kolegom z zespołu kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. I nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł. A w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.